إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فلقد فاز المتقون مزانغو إسلام بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم صليا بنتشيتم تومي رحمة ناماني زيوجو ياكي Ijumaa iliyopita kwenye khutba tulizungumzia moja katika sababu za kukubaliwa matendo mema. Na kinyume chake tukasema kuwa ni sababu ya kukataliwa matendo mema. Tukasema kuwa tauhid, imani sahihi, Uislamu ni moja katika sababu kubwa zaidi. Ya kwanza inafanya paka ukifanya jambo jema likubaliwe. Na kinyume chake tukasema shirki ni katika sababu kubwa zaidi inayopelekea mpaka ukifanya amal yoyote njema isikubaliwe. Na tukasema kwa insha Allah tuendelea kutaja sababu zingine ambazo pia ni sababu za kukubaliwa amal, na kinyume chake ikiwa ni sababu ya kutokubaliwa amali. Leo insha Allah mzangu Islam tazumzia kuhusu sababu ya pili ambayo ni al-ikhlas, kinyume chake ni riya. Mzangu Islam, ikhlas ni sababu muhimu sana ambayo inapelekea Muislamu akifanya ibada yoyote ikubaliwe. Na ikiwa ikhlas itakosekana kwenye ibada, na kinyume chake ndani ya ibada ile kukawa kuna ria na sum'a na shuhra, basi moja kwa moja ibada ile haikubaliwi. Hadithi iliyopokewa na Imamu al-Bukhari na Muslim, an Amir al-Mu'minina Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqulu, anasema alimsikia Mtume rehma na amani zaji yake akisema, innamal a'malu binniyati, hakika si vinginevyo, ni lazima kila amal unuie wakati wa kuifanya amali hiyo. Wa innama likulli mri'in ma nawa, na kwa hakika si vinginevyo, kila mtu atalipwa alichonuia. Hii ni hadithi ambayo maulama wanasema ya kuwa ni thuluthu ilmi, ni thuluthi ya ilimu. Na sababu ya maulama kusema hivyo ni kwa sababu ya kuwa kasbul insani, chochote unacho kichuma na unachopata thawabu zake huwa umepata sababu kwa kutumia moja katika viungo vitatu katika mwili wako. Ima uwe umetumia moyo wako, kalb, ama uwe umetumia ulimi wako, ama uwe umetumia viungo vingine vilivyobakia. Sasa nia ni kazi ya moyo. Kwa kuwa unapoingia kwenye swala, swala yako imekusanya vitu vitatu hivi vyote. Unaswali kwa kunuia, na hiyo ni kazi ya moyo. Kisha unaswali pia kwa kuongea, na hiyo ni kazi ya ulimi. Na pia unaswali kwa kufanya matendo ambayo ni ya swala, na hiyo ni kazi ya viungo vilivyobakia. Sasa ina maana kuwa ndio sababu maulama akasema hii hadithi inazungumzia kuwa nia ni lazima katika kila ibada, na kila mtu atalipa kulingamana na nia yake, ni thuluthi ya elimu. Lakini pia akasema kuwa hadha alhadithu wahidun min al-ahadithi athalatha, ni moja katika hadithi tatu, allati madaru al-islamu, hadithi ambazo mzunguko wa Uislamu wote, mzunguko wa dini na mambo ya Uislamu yote, alaiha, huwa inazunguka katika hadithi tatu hizo. Kwa moja katika hadithi hizo ni hadithi ya innamal a'malu binniyat. Ndugu zangu Waislamu, nia ina umuhimu zaidi katika ibada, na umuhimu wa nia katika ibada mfano wake ni umuhimu wa moyo na roho katika mwili. Kama vile mwili hauwezi ukawa una uhai ukiwa hauna roho, ndio vile pia ibada haiwezi ikakubaliwa ikiwa hamna nia njema. Lakini sasa ni vizuri kujiuliza kuwa tofauti ya nia na ikhlas ni nini. Yaqulu Ibn Rajab fi Jami'il Ulum wal Hikam, anasema Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake Jami'il Ulum wal Hikam, anasema ya kuwa an-niyatu fi kalamil ulama'i taqa'u bima'na yaini, nia kwa maneno ya maulama huwa inakuwa kwa maana mbili. Ahaduhuma, maana ya kwanza, tamyizu al-ibadati ba'dhuha 'an ba'dhin. Tamyizu al-ibadati ni kutofautisha ibada moja na nyingine. Katamizi salati dhuhri min salati al-asri, kama vile Muislamu akija msikitini na labda alichelewa kuswali ya dhuhuri na ni wakati wa alasiri, lakini sasa anataka kuswali adhuhuri ndio swala la asiri. Kitakacho tofautisha kati ya swala ya dhuhuri yake ambayo ni raka 4 na swala ya alasiri ambayo pia ni raka 4 ni nia peke yake. Kama vile pia ukija msikitini na unataka kuswali swala ya asubuhi ambayo ni raka 2, lakini kabla yake ukawa unataka kuswali kablia ambayo ni raka 2 pia, kitakacho tofautisha kati ya raka 2 za kablia na raka 2 za subuhi ni nia. Sasa hiyo ndio nia indal fuqahai. Unaposoma vitabu vya fiqhi na wakawa nazungumzia nia, huwa nakusudia nia hiyo ambayo ni nia ya kupambanua kati ya ibada na ibada. Wathani, lakini maana ya pili ya nia, tamyizu almaqsudi bil ibada, ni kubainisha na kuweka wazi makusudio ya ibada hiyo. Je, unafanya ibada kwa makusudio gani? Hal lillahi wahdahu, je ibada hiyo unaifanya kwa kukusudia kuwa ni Allah peke yake unamfanyia, la sharika lahu, hana mshirika, au lillahi wa lighairihi, ama unafanya kwa ajili ya Allah na si kwa Allah. Wa hadhihi an-niyatu hiya al-ikhlasu inda ulama al-aqida, na nia hii ndio ile inaitwa ikhlas kwa maulama wa aqida. Kwa sisi ndugu zangu Waislamu, tuzungumzia kuhusu ikhlas ambayo ni zaidi ya nia. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Imam al-Bukhari, hadithi iliyopokewa na sahaba Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, huyu sahaba anasema qala arabiyun linnabi sallallahu alayhi wasallam, kuna mbedui mmoja alimwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Rasulullah, e mtume wa Allah, rajulun yuqatilu limaghnamin, mwanamme anayepigana kwa ajili ya kuwa apate mali ya ghanima, wa rajulun yuqatilu liyudhkara, na mwanamme anayepigana kwa ajili ya kuwa apate sifa atajwe, wa rajulun yuqatilu, na mwanamme anapigana, liyura makanuhu, ili watu waone cheo chake, fama fi sabilillahi, katika hao wote watatu ni nani ambaye katika njia ya Allah atakayepata thawabu kwa jihadi yake? Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, faqala man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya. Wote hao hawapo. Yule atakayepata thawabu za jihadi ni yule atakayepigana ili kalima ya Allah iwe juu, apigane kwa ajili ya Allah. Lakini aliyepigana kwa ajili ya mali hana kitu. Aliyepigana kwa ajili ya kuwa asifiwe hana kitu. Aliyepigana kwa ajili ya kuwa cheo chake kitambulike hana kitu. Ambaye ana thawabu ni yule anayepigana kwa ajili ya Allah. Umuhimu wa ikhlas unaonekana hapa. Ingawa wote wako katika jihadi, lakini mmoja anapata na wengine wanakosa. Lakini pia hadithi nyingine impokea ni Imam An-Nasa'i an Abi Umama al-Bahili radhiyallahu anhu, kutoka kwa sahaba Abu Umama al-Bahili radhiyallahu anhu yake, qala, anasema qala rajulun, kuna mmoja kati ya masahaba alisema kumwambia mtume, rajulun, akamwambia kwa ya Rasulullah, e mtume wa Allah, rajulun ghadha, mtume, mwanamme amepigana, lil ajri, lakini akapigana kwa ajili ya kuwa apate thawabu kwa Allah, wa dhikri, na pia amepigana ili apate sifa. Kwa hivyo amepigana kwa malengo mawili, ili apate malipo na pia apate sifa kwa watu. Famalahu, huyu sahaba anamuuliza mtume, huyo ana malipo gani mbele ya Allah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kumjibu sahaba huyo, la shay'a lahu, huyo hana malipo yoyote mbele ya Allah. Fa'adaha thalatha maratin, huyo sahaba akarejelea swali lake mara tatu, ya kuwa mtu amepigana kwa jihad lakini kwa malengo mawili, anataka Allah mlipe lakini pia sifa zipate kwa wanadamu. Je, malipo yake kwa Allah ni yapi? Mtume akamjibu, faqala lahu Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, akawa mtume sallallahu alayhi wasallam anamwambia kila anaporejelea kuuliza, la shay'a lahu, huyo hana malipo yoyote mbele ya Allah. Thumma qala, kisha mtume akasema, wa hadha huwa mahallu shahid, inna Allah, hakika Allah, la yakbalu, hakubali, minal amali, amali yoyote, illa ma kana lahu khalisan, isipokuwa ile amali ambayo imekuwa ni kwa ajili yake na akawa ametakasiwa, wabtughiya bihi wajhu Allah, na ikawa umefanya kwa ajili ya kutafuta uso wa Allah, umefanya kwa ajili tu ya Allah peke yake, hapo ndo sa Allah anakulipa. Lakini ikiwa utafanya kwa ajili ya malengo mengine asiyokuwa Allah peke yake, haulipwi. Na ikiwa utafanya kwa malengo mawili, ya kuwa umechanganya malengo, unataka Allah kulipe na pia malengo mengine asiyokuwa Allah, pia upati malipo. Kwa lazima iwe ikhlas, maana yake umetakasia Allah peke yake amali yako. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Imamu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala, anasema mtume rehma na amani ziwe juu yake, ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amesema, ana aghna shurakai yani shirki, mimi ni mkwasi, sihitaji chochote kwa wale wanaoshirikisha. Man amila amalan, yeyote atakayefanya ibada yoyote, ashraka fihi ma'i ghairi, na katika ibada hiyo akanishirikisha mimi na asiyekuwa mimi, taraktuhu wa shirkahu. Mtume anasema kuwa Allah anasema nitamwacha na ushirika wake, ya kuwa halipwi. Kwa hii ni kuonesha ndugu zangu Waislamu umuhimu mkubwa zaidi wa kuwa Muislamu anapofanya amali yoyote lazima atangulize ikhlas. Usifanye tu bora umefanya, lakini uliza moyo wako, je, nafanya kwa ajili ya Allah peke yake? Fanya. Lakini ukiona kuwa nia yako ni Allah na kuna mengine yasiyokuwa Allah, basi rekebisha kabla kuanza kufanya amali hiyo, vinginevyo haulipi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema aya ya tano kwenye suratul Bayyina, wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa, hawakuamrishwa ila ni wamwabudu Allah katika hali ya kumtakasia amali yao, mukhlisina lahu din, hunafa, na wakiwa ni waislamu wasiwe katika dini nyingine isiyokuwa Uislamu, wawe katika tauhidi, wasiwe katika shirki. Qala al-Imam al-Baghawi, anasema Imam al-Baghawi, qala Ibn Abbas, amesema Ibn Abbas, wama umiru, Allah anasema kwenye aya hii ya kuwa hawakuamrishwa, fil taurati, kwenye taurati ambayo ni Mayahudi, wal injili, na hata kwenye injili ambayo ni Wakristo, illa bil ikhlasi al ibadati lillahi wahdahu, isipokuwa ni kuwa wamtakasie katika ibada Allah peke yake, wala wasifanye ibada yote kwa siku Allah. Haya ni maneno ambayo Allah anasema kuwa hata kwenye Taurati zama za Musa walilazimishwa wafanye hivyo, na hata kwenye Injili zama za Isa pia walilazimishwa wafanye hivyo, na ndio hivyo hivyo pia sisi kwenye Qur'an na kwenye umma Muhammad pia tulazimishwa kuhusu jambo hilo, ya kuwa bila ikhlas basi amali yako ni habaan manthura. Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie ikhlas katika kila tunachokifanya. Walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد نغزانو إسلام هلي جامبو تنالو لزمزيا نجامبو أمبالو لنمهوسو كلا مسلم أمباي أنفاني إبادة ننكو السباب يقوى هكونا يوتي أمبيني مسلم أنفاني إبادة يوتي na akawa hatarajii ibada yake ikubaliwe, jambo ambalo huwa anatarajia mwenye kufanya amal na ibada matumaini yake makubwa huwa alikuwa anafanya ili Allah takabali amali yangu hii na anilipe siku ya kiyama. Lakini sasa usibakie tu katika matarajio, bali tilia umuhimu yale mambo ambayo tunayazungumzia ya kuwa ndio yatafanya paka amali yako na ibada yako ikubaliwe. Kwa leo tunazungumzia jambo la pili na sababu ya pili ambayo ni ikhlas. Na tukasema kinyume chake ni riya. Hadithi iliyopokewa na Imamu Muslim an Abi Hurairata radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume rehma na amani ziwe juu yake, inna awwala an-nasi yukdha yawmu alqiyamati alayhi, hakika mtu wa kwanza kabisa ambaye siku ya kiyama atahukumiwa, rajulun ustushhida, ni mwanamme ambaye alipigana jihadi mpaka kafa ikitarajiwa kuwa amekufa shahidi. Fauti ya bihi, ataletwa mtu huyo siku ya kiyama, faarafahu ni'amahu, Allah atamjulisha neema yake aliyompa, ya kuwa alimpa nguvu, maarifa, uwezo kupigana jihadi. Kala ataulizwa, fama amilta fi, je, hiyo neema ulitumiaje katika upande wa jihadi? Kala atajibu aseme, qataltu fika hatta stushhidtu, Allah nilipigana kwa ajili yako mpaka nikafa kuwa shahidi. Kala Allah atamwambia, kadhabta, umedanganya, walakinaka katalta, lakini wewe ulipigana, liyukala jariun, ili watu waseme wewe ni shujaa, wewe ni jasiri. Fakad kila, na hayo uliyataka yashasemwa, kwa hivyo leo hauna malipo. Thumma umirabihi, kisha Allah atamrisha mtu huyo, fasuhiba, atavutwa, ala wajihi, kwenye uso wake, hatta ulqiya fi an-nar, baka tupe motoni. Wa rajulun, mtu wa pili ni mwanamme, taallama al-ilma wa 'allamahu, alisoma elimu ya dini na akafundisha, wa qara al-qur'ana, na akawa anasoma Qur'ani. Fauti ya bihi, ataletwa pia mtu huyo siku ya kiyama, fa'arafahu ni'amahu, Allah atamjulisha neema yake, ya kuwa Allah alikupa uwezo wa kusoma na kutafuta elimu na kweli ukaipata. Allah alikupa neema ya kujua kusoma Qur'ani na kweli ukawa unajua kuisoma. Fama amilta fi, je ulitumiaje neema hiyo ya Allah? Qala, atasema ta'allamtu al-ilma, Allah nilisoma elimu ya dini, wa 'allamtuhu na nikaifundisha Waislamu, wa qara'atul Qur'ana na pia nikasoma Qur'ani, fika kwa ajili yako. Qala, Allah atasema kadhabta, umedanganya. Walakinaka ta'allamta, lakini wewe ulisoma dini, liqala alimun, ili waje waseme watu kuwa hey, huyu ni mwanachuoni. Wa qara'ata al-Qur'ana, nulisoma Qur'ani ukawa unasoma Qur'ani, liqala qari'un, ili watu waseme kukuambia huyu mashallah ni qari, ni hafidh, ni msomaji sana Qur'ani. Faqad qila, na hayo uliyotaka yalisemwa tayari, kwa hiyo ndo malipo yako. Thumma umira bihi, kisha Allah tamrisha mtu huyo, fasuhiba ala wajihi, ataburutwa akiwa uso wake unavuruta chini, hatta suhi, hatta ulqiya fi nari, mpaka tupe motoni. Wa rajulun, mtu watatu, mtume anasema rajulun wasa Allahu alayhi, ni mtu ambaye Allah alimkunjulia riziki yake akampa mali nyingi, fa'atahu min asnafil fa'atahu asnaf almal kulli, Allah kampa katika sampuli ya mali zote, anakawa ana mali aina nyingi nyingi. Fauti ya bihi, huyo mtu pia ataletwa siku ya kiyama. Fa'arafahu ni'amahu, Allah atamjulisha neema aliyompa, ya kuwa nilikupa neema hii na hii na hii na hii. Fama amilta fi, je hiyo neema ulitumiaje na ulifanya kazi gani kuitumia neema hiyo? Qala, atasema mtu huyo, ma taraktu sabilan min sabilin tuhibbu ayunfaqa fiha, sikuacha njia yoyote katika njia ambazo wewe Allah wapenda Waislamu watoe mali yao kwa ajili ya njia hiyo, waweze kuidhamini njia hiyo kwa mali zao, illa anfaqtu fiha laka, isipokuwa mimi nilitoa mali yangu kwa hiyo njia kwa ajili yako. Qala, Allah atasema kadhabta, wewe umesema uongo. Walakinaka fa'alta liqala jawadun, lakini wewe ulifanya hivyo ukatoa mali yako ili watu waseme huwa jawadun, huyu ni mkarimu, ni mtoaji, ni mkunjufu wa mkono. Faqad qila, na hayo uliyotaka yasemwe yashasemwa. Thumma umira bihi, kisha Allah atamrisha mtu huyo, fasuhiba ala wajihi, atavutwa aburutwe uso wake ukiwa unavuruta chini, hatta ulqiya fi nnari, mpaka tupwe motoni. Ndugu yangu Muislamu, hii ni hadithi ambayo ya tuogopesha sana kwa yule ambaye ana hofu katika moyo wake na Allah, na ni kwa sababu ya kuwa hawa wote wamefanya matendo mema tena makubwa zaidi. Mmoja amepigana jihadi mpaka kafa, mmoja amesoma elimu mpaka akawa mwachoni mkubwa, akawa anasoma Qur'ani akifundisha elimu yake, mmoja alikuwa na mali akawa anatoa mali yake, lakini wote siku ya kiyama wanakataliwa, hawalipwi, na sababu ni moja peke yake, ya kuwa alikuwa anafanya hivyo kwa ajili ya kidunia, kwa ajili ya sifa, kwa ajili ya watu, na ikawa wasilipo chochote na malipo yao tena wakaingizwa motoni. Ni hatari iliyoje ndugu zangu Waislamu, kwa Muislamu kufanya amali katika amali ambazo yatakiwa mfanyie Allah, lakini akafanya kwa ajili ya wanadamu. Hata miongoni mwa mambo ambayo Muislamu anatakiwa akiweza ajiepushe nayo sana katika ibada zake, kwa sababu ni mambo ambayo yanatupelekea katika ria ambayo inatukosesha ikhlas, ndugu zangu Waislamu, ni mambo ya picha, hasa hasa katika ibada. Hili ni jambo hatari sana, na saa hii watu wameendekeza jambo hili. Tapata mtu kila anapofanya ibada ana simu yake, hasa hasa ibada kama hija, ibada kama umra, ibada kama mtu labda anatoa sadaka nasaidia, ibada labda mtu anajenga msikiti, anachimba kisima, unapata kuwa mtu pale ana kamera anapiga, kisha kwa masikitiko anaweka mitandaoni, Facebook, Instagram na sehemu zingine nyingi ambazo ni katika mitandao. Swali utaulizwa tu, je, wafanya hivyo kwa ajili ya Allah? Jawabu hapana, kwa sababu Allah hayuko kwenye Facebook. Eti lazima uweke huko picha yako ulichofanya ndo Allah aone. Bila shaka huko wenye wako na ambao unakusudia ni wanadamu. Na ndo hayo hayo ya kuwa utaambiwa faqad qila, ulitaka wakuseme na wakusifu na usha nini, ulisifiwa. Ukapata followers, ukasifiwa, ukasifiwa, ukasifiwa, lakini mwishowe ni kuwa siku ya kiyama ndio utangoja malipo lakini usiyapati. Jambo lingine ambalo ndugu zangu Waislamu yatakiwa Waislamu watahadhari sana ni masala ya kuwa katika mambo ya ibada Waislamu wanaweka ndani sherehe ambazo Allah sherehe hizo hakuziweka katika dini. Hili ni jambo ambalo pia hupelekea sana ria na ikamnyima mtu ikhlas, hata kama labda alikuwa nayo. Mtu amejenga msikiti, lakini eti msikiti watu hawafai kuswali ndani mpaka wafungue, wapike pilao, watu walikwe, kuje watu hapo, hata watu waanze kuzungumza. Na watu wanazungumza tayari wanajua ya kuwa watu watakiwa tuzungumze kwa kumsifu huyu mjenzi wa msikiti, naye mwenyewe ameketi pale. Kwa hivyo kila kidole kinaonyeshwa kwake, mashallah, huyu ni mwema, mtu mzuri, mashallah, anajitolea. Naye mwenyewe pale sarfu yake utasikiaje? Utasikia kuwa ni thawabu unatarajia kwa Allah kwa kuambiwa maneno hayo, ama utakuwa unahisi raha kwa kuwa mashallah nishatambulika, kumbe watu washanijua, nasifiwa. Ndugu zangu Islamu, hii ni hatari. Mtu amefanya jambo la kheri, lakini anafanya kisha baadaye aite watu kwa jina la sherehe, kisha baadaye watu waanze kumsifu mwisho wa amali ile, na ile hali labda alikuwa na ikhlas, lakini kwa sifa zile nyingi mwisho ikhlas yake itabadilika. Sasa aanze kupenda zile sifa ambazo amepewa, ambazo nini, zitamuingiza katika hatari ya ria, na ambayo si lingine isipokuwa ni kuharibu amali. Hizi sherehe nyingi, ndugu zangu Waislamu, siku ya mtume na sahaba na salafu swale zilikuwa hazipo. Msikiti ukishajengwa, ukishamalizika, watu waanze kuswali. Ikiwa umejenga madrasa yashakamilika, watu waanze kufanyaje, kusoma. Umechimba kisima kishatimia, watu waanze kutumia maji. Lakini kuna lazima gani ya kuwa pale kuandikwe jina lako? Kuna lazima gani ya kuwa watu waitwe ili sherehe ifanyike hata kama ndogo, alafu watu watambulishwe ya kuwa jameni, jueni kuwa huyu ndio mwema, ndio muhsini wetu. Kisha sifa mbili tatu nne zitajwa hapo kuhusu wewe, na wewe pia mashallah ujisikie vizuri kabisa unaposifiwa hivyo. Hili njama ambalo ni hatari katika amali zetu. Jambo lingine, ndugu zangu Waislamu, ambalo pia ni hatari ni mtu kufanya matendo katika matendo ambayo ni ya ibada, matendo ya kheri, lakini anafanya kwa ajili ya kutumia matendo hayo kutafutia kura. Tapata mtu ana harakati huku na huku na huku na huku, kumbe yeye ana target. Baada ya miaka kadhaa, nadhani nikianza kuongea nikasema kwa jameni, mimi siji mbele yenu bure bure hivi, nilifanya hivi, nilifanya hivi, nilifanya hivi, kwa nadhani hiyo atosha, mimi mnichague. Kwa hivyo huyo amefanya mengi ambayo lao kama alikuwa amefanya kwa ajili ya Allah yangemuingiza peponi, na ingekuwa anapata thawabu nyingi sana, lakini kama anafanya yote hayo kwa malengo nini, kwa malengo ya kidunia. Ndugu zangu Waislamu, haya ni mambo hatari sana ambayo yanamnyang'anya mtu na yanamnyima mtu ikhlasi, ambayo ni sharti muhimu sana katika kukubaliwa amali, na inamuingiza katika ria, ambayo ria ni shirki. Ria ni shirki, akhwafu ma akhafu alaykum, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema hivyo. Moja katika mambo ambayo naogopea sana kwa nyinyi, ashirku al-asghar, ni shirki ndogo, ria. Ria, mtu anafanya mambo, anayapamba, anafanya vizuri, lakini kumbe moyoni lengo lake nini? Ni sifa, ajioneshe, apate maarufu, atambulike, isemekane. Yote haya, ndugu zangu Waislamu, katika matendo yetu, ibada zetu, ni jambo ambalo natakiwa tujiweke mbali nalo. Allahumma ati anfusana taqwaha, zakiha anta khairu man zakaha, innaka anta waliyuha maulaha. Allahumma tahir qulubana min nifaq wa amalana min riya wa alfnatana min al-kadhib. Allahumma atina fi dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.